got me down.

zgasł czy kurze wyskakują z ciał. Kto przejrzyste kule gradu ciska z pasu właśnie statku. Katarzyna Nosowska, Anna Dąbrowska, muzycy. Dziękujemy wam serdecznie. I raz jeszcze gratulujemy laureatom. Rozdaliśmy dzisiaj po raz 21 trójkowe nagrody. Mateusze, Włodek Pawlik, Krzysztof Herdzin. To dwie nagrody przyznane w kategorii muzyka jazzowa za wydarzenie i za całokształt. Tak, i jeszcze za debiut muzyka rozrywkowa Organek. Dzierży dyplom. Zdrabniasz, tak? Tak, zdrabniam, tak, zdrabniam. I zespół Perfekt. I zespół Perfekt oczywiście za całokształt. A gdzie jest w ogóle Grzegorz? Mam nadzieję, że zaraz wróci. Proszę ja państwa, wiem, dla nich wszystkich jeszcze raz brawa. Bardzo proszę. Dziękujemy państwu za to, że byliście z nami dziś wieczorem. Tych, którzy są z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zapraszamy na tradycyjny niewielki bankiet. Słuchaczy naszych w domach prosimy o zadbanie na własną rękę o napoje, a Piotr Baron przejmuje antenę w programie okolicznościowym. No a na dole takie ciasteczka, takie malutkie. Dobry wieczór Agnieszko, dobry wieczór Piotrze. Dodam do tego, że koncert dzisiejszy przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Przemek Nowak i Jacek Gładkowski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Studio imienia Agnieszki Osieckiej przy takich okazjach pokrywa lekki półmrok. Na tle tego półmroku wyraźnie góruje niewielka tablica, ale zwracająca bardzo mocną uwagę, bowiem są na tej tablicy napisy w dwóch językach. Nie mogę określić dokładnie w jakim kolorze, ale wydaje mi się, że jest to kolor ognia. Napis po polsku brzmi antena, napis w języku angielskim brzmi on air. I to znaczy, że w studiu dzieje się coś bardzo ważnego. To bardzo ważny dzień w naszym kalendarzu radiowym. Dla mnie też, bo mogę się z państwem spotkać o nietypowej porze. Zacznijmy od utworu Droga bez łez. Droga bez łez,

Zespół Perfect, Dariusz Kozakiewicz jest Państwa gościem. Dobry wieczór, Darku. Dobry wieczór. Dzisiaj to zamieszkałeś na Myśliwieckiej, bo już cię słyszałem dzisiaj u Piotra Kaczkowskiego. A tak, to tak. No było bardzo miło. Ja z Piotrem nie rozmawiałem bardzo długo. Była to bardzo miła niespodzianka. I rozmawialiśmy o singlu o Darren Busze, o płycie i o naszym koncercie, gdzie byłem gościem, w ogóle wtedy jeszcze w 95 roku na kortach Legii. No powstało z tego DVD i CD, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tej produkcji. No i oczywiście zawsze jest miło być u Piotra. Popełniłem małe faux pas, dlatego że powinienem zacząć od gratulacji. Gratuluję całemu zespołowi. No bardzo dziękuję w imieniu kolegów swoim. Rzeczywiście to jest, wiesz co, to jest pierwsza nagroda tak poważna i tak zacna i tak miła dla nas. No właśnie od tego chciałem zacząć, że to oczywiście może się tak wydawać, że to jest nagroda, przyjmujecie ją, są oklaski, jest udział publiczności, rozchodzimy się do domów, ale znając was, znając waszą wrażliwość i to, jakimi jesteście fajnymi, porządnymi ludźmi, to mnie się wydaje, i teraz jak wszedłeś do studia, to mi się potwierdza, że to są jednak dla was bardzo duże emocje. No ogromne emocje. Wiesz, dla nas taka nagroda jest wyjątkowa, szczególnie, że to wszystko powstało właśnie w tym radiu, w Trójce. Od tego się zaczęło. Zaczęło się od Trójki. Tym bardziej właśnie od tej sali imienia Agnieszki Osieckiej. I właśnie tam się te rzeczy nagrywało. Tam było studio. Więc także no są ogromne wspomnienia. I tym bardziej właśnie ta nagroda jest jakby taką no klamrą tego wszystkiego. Natomiast co ci jeszcze powiedzieć? Chcę, że nagrodą również dla nas jest to, jak na przykład docenia się niektóre fajne koncerty, czy na przykład wydanie płytowe, czy koncert dla ludzi niepełnosprawnych lub charytatywne koncerty dla dzieciaków, w jakiej sprawie, prawda? To jest też dla nas ogromną nagrodą. Mateusz, za całokształt 2014, przepraszam. Chcę tylko na zakończenie tego naszego krótkiego spotkania powiedzieć, że chyba wyrażę opinię wszystkich słuchaczy programu trzeciego, żebyście nie traktowali tej nagrody jako takie podsumowanie działalności i koniec. Jeszcze absolutnie nie traktujemy to na ten sposób. Nie, nie. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Myślę, że zabieramy się do kolejnych rzeczy. Chcemy w najbliższym czasie popracować nad programem trochę bardziej akustycznym, którego nie było właściwie w historii tego zespołu. Nie było chyba akustycznej wersji wszystkich tych piosenek. No myślimy o tym. To w Łuciazie fajny gitar. Nie przestajemy pracować. Dobrze. Nagroda nie jest naszym spoczynkiem. Grzegorz Markowski, Jacek Krzeklewski, Piotr Urbanek, Piotr Szkudelski i Państwa gość Dariusz Kozakiewicz. Zespół Perfect, Mateusz 2014. Darku, dziękuję. Bardzo dziękuję. Przyjemność. Wszystkiego dobrego. Cześć. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz powróżysz z płatków róży. zafirowych gwiazd, szafirowe noce i noc owa. Od szafiru cała szafirowa. Druga dziś kategoria za całokształt. Kategoria muzyka jazzowa. Pan Krzysztof Hardzin, który jest Państwa gościem. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Trudno jest... zacznę od gratulacji. Bardzo dziękuję. Trudno jest w tak krótkim naszym spotkaniu rozmawiać o całej pana twórczości. Myślę, że bardziej interesujące dla nas będzie dziś, w dniu, kiedy pan odbiera Nagrodę Mateusza, usłyszeć... Co pan planuje? Oho, no obawiałem się tego pytania. Moje plany są przerażające dla mnie samego, ponieważ dzisiaj powiedziałem to ze sceny, mając w jednej dłoni statuetkę, w drugiej dyplom, że z jednej strony czuję, że ta nagroda za całokształt, bo jednak to słowo coś oznacza w życiu artysty, zamyka jakiś okres, czy stawia kropkę nad i. I rzeczywiście tak się troszkę czuję, bo tak się dziwnie złożyło, że za parę miesięcy będę obchodził jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. No i to nie jest przypadkiem. Jakoś tak się złożyło wszystko dzięki losowi, dzięki temu, co jest zapisane w gwiazdach. I rzeczywiście wydaje mi się, że powolutku wychodzę na nową dla siebie ścieżkę bardziej dojrzałą, ścieżkę taką, w której już przestaję kopać się, mówiąc kolokwialnie, z koniem. Niczego już nie udowadniam ani sobie, ani innym, bo bardzo wiele rzeczy zrobiłem. I moje plany na przyszły rok, na kolejne 2-3 lata są bardzo specyficzne. Otóż wracam po latach bardzo silnie do moich podstaw, a więc do muzyki poważnej, do muzyki klasycznej, ponieważ jestem klasycznie wykształconym pianistą i cały mój rozwój muzyczny, cała moja estetyka jest związana z tą muzyką, ponieważ przeszedłem wszystkie szczeble kształcenia, moi rodzice byli śpiewakami operowymi, a więc cały mój rozwój duchowy, emocjonalny, estetyczny był związany z tąże muzyką operową i klasyczną. No i to, że jako pianista klasyczny również nasiąkłem bardzo tym bakcylem, siłą rzeczy potem przez kolejne lata zajmowałem się muzyką jazzową i popem, i filmową, i musicalem. Więc teraz gdzieś tam zaczęło mnie bardzo silnie ciągnąć znowu do tej muzyki. Zacząłem bardzo mocno wracać do grania muzyki klasycznej, do kameralistyki. Zacząłem komponować. W ostatnich latach pojawiło się kilka płyt z moimi utworami klasycznymi. No i przede mną kilka spektakularnych takich wydarzeń. W najbliższym czasie, za 2 tygodnie, lecę do Stanów na trasę koncertową właśnie z muzyką klasyczną w duecie z Mariuszem Patyrą. Mariusz Patyra jest to wybitny polski skrzypek, który dopiero powolutku zostaje w Polsce doceniony. To jest ewidentny przykład, jak to... cudze chwalicie, swego nie znacie. Mariusz jako pierwszy Polak w historii wygrał konkurs Nicola Paganiniego w Genui. To jest jeden z najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. A ponieważ mieszka w Niemczech, mieszka w Hanowerze od lat, to w Polsce się o nim tak dużo nie mówi. On jeździ po całym świecie, koncertuje. No i tak się złożyło, że zaprzyjaźniliśmy się i gramy w duecie. I jedziemy do Stanów, grając wspaniały repertuar Ravela, Brahmsa, Wieniawskiego, innych Po powrocie będziemy grali właśnie też z Mariuszem dużą trasę koncertową po polskich filharmoniach z orkiestrą Sinfonia Viva pod moją batutą. Napisałem dla niego aranżację muzyki klasycznej na smyczki i skrzypce. W grudniu z kolei będę nagrywał w Abbey Road w legendarnym studiu londyńskim z orkiestrą Academy of St. Martin in the Fields, jedną z najpiękniejszych i najbardziej utytułowanych orkiestr kameralnych świata, z moją muzyką klasyczną właśnie. To będzie materiał. Może uda się to wydać na płycie, która będzie dystrybuowana na całym świecie. No i początek przyszłego roku też bardzo dużo różnych historii. Mam kilka zamówień kompozytorskich. Także bardzo się cieszę, że zamiast tego, że zgodnie z tendencją im jesteśmy starsi, tym nam się coraz mniej chce, prawda? I jakoś tak mamy coraz wolniejsze, coraz wolniejszą pracę szarych komórek. W moim przypadku jestem dowodem na to, że coraz mi się bardziej chce, coraz bardziej i szybciej pewne rzeczy udaje mi się realizować. Mam coraz więcej fajnych pomysłów i bardzo wielu przyjaznych ludzi wokół siebie. Także tylko trzymać kciuki za to, żeby wszystko wyszło. Wszystkiego dobrego. Ja tylko poproszę w imieniu słuchaczy, żeby pan tak zupełnie nie zapominał o muzyce rozrywkowej. Ależ absolutnie. Jestem takim troszkę osobą w rozkroku, ponieważ od lat zajmuję się i jazzem, i klasyką, i innymi gatunkami, o których wspomniałem. I dzięki temu jestem tym, kim jestem. To, wie pan, to jest taki trudny rodzaj spełniania się jako artysta, ponieważ w tym wszystkim jest prawda, jest moja emocjonalność, mój język, moja stylistyka. A jednak te gatunki są bardzo od siebie dalekie, różnią się i wymagają bardzo, bardzo, bardzo intensywnej pracy. Tak, żeby nie było to po łebkach, nie było to niekompetentne i tak dalej. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kategoria muzyka jeszcze jazzowa. Raz dziękuję serdecznie Akademii Trójkowej. Dziękuję państwu za ciepłe słowa. Za całokształt Krzysztof Herdzin. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. I kolejna kategoria, muzyka rozrywkowa. Tym razem debiut w tej kategorii. Kto jest państwa gościem? Już państwo wiedzą. Tomasz Organek. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór. Gratulacje. Dołączam do tych wszystkich SMS-owych gratulacji, które do ciebie płyną. Dziękuję. Zaskoczyłeś chyba wszystkich tą płytą. Myślę, że tych, którzy mnie naprawdę znają i znali od lat, to chyba nie, bo oni wiedzieli, czego ja słucham na co dzień i co mi w duszy gra, ale rzeczywiście ci ludzie, którzy śledzili mnie, czy naszą grupę macierzystą Sofa, mogą być nieco zdziwieni, ale muszę powiedzieć, że to te gitary i to wszystko się działo we mnie od wielu, wielu lat. I w końcu nadszedł taki czas, że postanowiłem coś z tym zrobić. Ty pewnie wiesz, że jednym z moich ulubionych instrumentów, a w zasadzie chyba ulubionym, jest właśnie gitara. Bardzo taka, tak, taka mocna gitara. Powiedz, czy to się dalej będzie rozrastać w twojej głowie? Tak, to już się rozrasta i ja już mam dosyć szerokie plany, bo co najmniej pół nowej płyty już mam właściwie w takim zarysie, powiedzmy. Mam w głowie, mam jakieś tam kompozycje, teksty piosenek i ona się już pisze i komponuje ta płyta i myślę, że w przyszłym roku ją wydamy. Pewnie odpowiadałeś na to pytanie już setki razy, ale dziś przy okazji Mateusza chciałbym zadać je jeszcze raz. Powiedz, jak się pracowało w studiu? Pracowaliście długo, czy to była... To było takie doświadczenie, że po prostu wspólnie graliście, zarejestrowaliście i ukazała się płyta? Nie, bardzo szybko pracowaliśmy w sali prób, bo te kompozycje już były gotowe w dużej części i teksty były gotowe. Ja zaprosiłem chłopaków do grania i to szybko bardzo poszło w sali prób. Natomiast już w studio zaczęły się takie poszukiwania, jak by to zrobić najlepiej, jak uchwycić te instrumenty, tak żeby nawiązać i do klasyki, ale żeby to też tak pachniało świeżością troszkę, żeby to... No jednak, żeby było to Organek 2014. Może to trochę głupio zabrzmi, ale... Bo płyta jest ciągle świeża i nowa. No tak. Ale jak będzie coś nowego, to daj znać. Na myśli więcej. Na pewno. Tomasz Organek był Państwa gościem. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. I na zakończenie jeszcze przyjemność spotkania z Włodkiem Pawlikiem. Dzień dobry, panie profesorze. Właściwie dobry wieczór. No, dobry wieczór, witam cię, Piotrze. Bardzo miło. Podwójna przyjemność, dlatego że to Mateusz dla ciebie. Gratuluję jeszcze raz. Dzięki. Po drugie, bardzo dawno się nie widzieliśmy. No, w sumie ponad rok, na pewno, może i dwa nawet. A w tym czasie wiele się stało. Przy okazji gratulacje za Grammy. To aż podskoczyłem wtedy w fotelu, kiedy to radio dotarła ta wiadomość. Ale dzisiaj cieszę się bardzo z tego, że odbierasz Mateusza. I może zacznę od tego, że kiedyś pamiętam, kiedy rozmawialiśmy w programie trzecim, powiedziałem, że wydaje mi się, że ty łowisz dźwięki, a potem przeczytałem na twojej stronie internetowej, że dźwięki, które dla niektórych są niesłyszalne, być może, albo są mniej ważne, dla ciebie są treścią i inspiracją do tego, co robisz. A zatem jak łowisz dźwięki? A to jest kwestia pewnego takiego skupienia się na koncentracji na swoim świecie wewnętrznym, znaczy świecie, który po prostu związany z muzycznym świecie wewnętrznym, tak? No po prostu gdzieś to jest w środku człowieka i w procesie kreowania muzyki, czy jako kompozytor, czy też jako improwizator, zawsze myślę o tym, że ten dźwięk to nie jest tylko dźwięk, tylko że jest czymś więcej, że ma po prostu swój puls, swoją strukturę, tak? Przez którą można wyrazić więcej niż tylko A, B, czy G, czy CIS, tak? Że to nie jest tylko matematyka. I to jest jak gdyby poszukiwanie właśnie tego cudownego, tego może irracjonalnego, ale jednak ukrytego gdzieś po prostu w dźwięku tego diamentu, tak? Czyli oszlifowanego właśnie dźwięku, czy następstw dźwięków po sobie, czy razem, czy w harmonii, czy w melodii, czy w komponowaniu. I to jest to. To jest takie może trochę dla kogoś, kto muzyką się nie para na co dzień, irracjonalne, ale to mnie nurtuje i męczy od początku, kiedy się muzyką zajmuję i do dzisiaj. Tak jak powiedziałeś, to nie jest matematyka. Do tego jeszcze przecież dochodzą uczucia. No właśnie tak, bo to muzyka jest grą uczuć. Jest absolutnie emocjonalna. Przynajmniej tę, którą my lubimy, którą przynajmniej ja lubię i myślę, że ty też, to jest właśnie ta specyficzna, jedyna w swoim rodzaju gra emocji, którą poprzez muzykę możemy odczuwać w kontakcie właśnie z tym, kto ją gra czy wykonuje. Wtedy mamy po prostu tą taką zupełnie racjonalną, niesamowitą przyjemność komunikowania się ze światem, który niekoniecznie musimy werbalnie tłumaczyć, a który nas otacza i który nam sprawia absolutnie przyjemność i często daje po prostu mnóstwo szczęścia. Jesteś osobą bardzo zajętą? Och, tak, tak, tak. Myślę, że tak. No cóż myślę, no tak jest. I no bardzo. Myślę, że są ludzie, którzy są bardziej zajęci. Na przykład Randy Brecker, którego tutaj słyszeliśmy, jest osobą, która no jest tak samo. No jest pewien rodzaj, no, pewna kategoria muzyków, ludzi, którzy gdzieś w pewnym momencie wchodzą w taką globalną jak gdyby strukturę promocji, koncertowania i od tego momentu zaczyna się rzeczywiście, nie ukrywam, że od Grammy zaczęła się taka jazda bez trzymanki. Właściwie non stop jestem na walizkach. W tym roku już policzyłem, będę miał ponad 100 koncertów i to od Tokio, teraz lecimy do Istanbulu z wyczarterowanym samolotem z orkiestrą symfoniczną. W Tokio graliśmy Nightingale z japońską orkiestrą, potem Stany Zjednoczone, potem znowu mamy Niemcy. Następny rok szykuje się olbrzymia trasa po Ameryce Południowej, po Azji. Także no wszystko jak gdyby, no także jak pytasz, zajęty, no zajęty. Tak. Jak kiedy znajdziesz czas w tym natłoku, to odwiedź jeszcze kiedyś program trzeci, dobrze? Oczywiście, zawsze z chęcią i szczególnie do ciebie, do twojego wspaniałego programu. Dziękuję bardzo. Włodek Pawlik, za wydarzenie roku Nightingale. Jeszcze raz ci dziękujemy za te wszystkie dźwięki i gratulujemy Mateusza. Proszę państwa, to specjalny program, który się kończy powoli. Dziękujemy państwu bardzo za uwagę. Jeszcze tylko przypomnę, kategoria muzyki rozrywkowej za całokształt. Zespół Perfect, kategoria jazz, muzyka jazzowa. Pan Krzysztof Herdzin, debiut to Tomasz Organek. No i za wydarzenie Włodek Pawlik, który był przed chwilą państwa gościem. My dziękujemy za uwagę i za ten krótki wieczór z państwem. Zofia Kruszewska, Piotr Baron, to wszystko na dziś. Do usłyszenia. Jest za 10:21. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka, TNBC i Oranżada. Fragment 14. No dobrze, skoro nie możesz przypomnieć sobie pierwszej książki, to przypomnij sobie chociaż pierwszego Rosjanina. Okej, było ich kilku, ponieważ zawsze chodzili w grupie. Niedaleko dworca wschodniego, na skrzyżowaniu Targowej i Kijowskiej, koło wiaduktu kolejowego, był sklep z kryształami, w którym robili ostatnie zakupy przed odjazdem. Karafki, salaterki, cały ten mieszczański obciach, do którego tęskniły ich proletariackie serca. Tam ich widywałem. Po trzech, po czterech. W morych jesionkach. W futrzanych czapach. Z 16 złotymi zębami na górze i na dole. W tamtym rejonie miasta zawsze widywało się wielu wieśniaków, ponieważ oprócz kolejowego był jeszcze dworzec autobusowy, na który zjeżdżała północno-wschodnia, nadburzańsko-podlaska Polska. Lecz ci w papachach wyróżniali się nawet wśród tego kmiecego tłumu. Nie sposób było ich przeoczyć. Rumiani, zadowoleni z siebie, rozchełstani, rozświetlali złotym blaskiem lumpiarski kwartał. Wszyscy byli podobni do Chruszczowa. Chociaż wtedy, na początku lat 70., jego gwiazda dawno już zagasła. Nie można było oderwać od nich oczu. Coś z nimi było nie tak. Przy całej pospolitości stroju wyglądali jak przebierańcy. Wlekli za sobą jakąś smętną egzotykę, która śmieszyła, ale nie pociągała. Oni jednak czuli się dobrze. To było widać. Czuli się jak u siebie w tych porozpinanych jesionkach, różowi, idący za maszyjście całą szerokością chodnika z pakunkami. Tak ich zapamiętałem. Moich pierwszych żywych Rosjan. Chociaż mogli to być Ukraińcy albo Białorusini, ale wtedy nie miało to żadnego znaczenia. Na wschodnim widywałem pociągi do Moskwy. Ciemnozielone, masywne wagony z mrocznymi oknami. Tak, albo było ciemno, albo miały pozaciągane firanki. Nikt nie wchodził, ani nie wychodził. Pociąg pod specjalnym nadzorem i to się czuło, nawet gdy się miało 10-12 lat. Nieruchomość i cisza. Wagony w blasze bocznych ścian miały poziome przetłoczenia. Czasami gdzieś mignęła twarz umundurowanej prowadnicy czy prowadnika. Patrzyli ukradkiem zza firanek. Widziałem to kilka razy. Całkowita obcość. Nie chciało się wsiadać. Wyobraźnia prawdopodobnie wyświetlała jakieś obrazy, ale były niewyraźne, bez znaczenia, bez żadnej mocy. Chłód i obojętność. Może dlatego, że wszystko odbywało się w zimie. Te jesionki, futrzane czapy i skrzypiący śnieg na peronach. Pierwsza połowa lat 70. No więc trzeba się było wybrać latem, żeby to wszystko sprawdzić. Z Ułan-Udę do Czyty, z Czyty do Zabajkalska i potem znowu z Czyty, ale do Irkucka. I wszędzie, wszędzie ten nierzeczywisty upał. Za oknami smętna, ledwo roślinność, a z nieba leje się subtropik. Na górnych kuszetkach, zanim pociąg ruszył, można było tylko nieruchomo leżeć. Przy najmniejszym ruchu spływałem potem. W drodze dmuchało chłodem. Prowadnik rozdawał zafoliowaną pościel. Na folii było napisane, że wolno otwierać tylko w jego obecności. A my jak dzieci, od razu trzask, trzask i sobie popościelaliśmy. Potem zdjął nas strach, że jednak zrobiliśmy coś złego. Zwyczajnie baliśmy się tej wszechobecnej władzy, tych okrągłych czap, pagonów, dystynkcji, jakichś blaszek poprzyczepianych, poprzeszywanych do koszul. Diabli wiedzą. Skoro wolno im wszystko, to za rozplucie folii ze spranym prześcieradłem mogą się wysadzić na najbliższej stacji. W jakiejś szepitiwce z 5 chałupami pod eternitem i zagonem kartofli. Ale nic nam nie zrobili. Z Ułan-Udę wyruszyliśmy rankiem. W Czycie byliśmy po południu. Miałem 15 albo 16 lat, gdy przeczytałem poemat Sandrarsa o kolei transsyberyjskiej. Jak każdy wrażliwy 16-letni czytelnik, chciałem natychmiast wsiadać i pędzić na zatracenie. Taka była moc tych sandrasowskich obrazów. Dziś już wszystko zapomniałem. Jechałem do Czyty jako podstarzały facet. Patrzyłem przez okno i nieodmiennie przypominał mi się Wiktor Jerofiejew. Przyroda rosyjska jest żałośliwa. Na każdym zakręcie pachnie smutkiem. Syberyjska była jeszcze bardziej. Bagna i brzoski, rzeki wśród bagien i pagórki. 1000 kilometrów, 2000 i brzoski to oddalają się od torów, to przybliżają. Jest trochę świerków i łany fioletowych kwiatków na bagnach. O zmierzchu wszystko znika. Budzisz się rano, otwierasz oczy i wydaje się, że cała podróż była halucynacją albo sprytną sztuczką rosyjskich dróg żelaznych. Ponieważ za oknem wciąż te same brzuski i bagna i pagórki. Tak, ale do Czyty jechaliśmy tak zwanym ekspresem, czyli na siedząco i w dzień. Więc było widać, że nie ma w tym żadnego podstępu. Pietrowsk, Zabajkalski, Chochutoj, Bada, Chiłok, Haragun, Mogzon, Sochondo. Prawie cały czas wzdłuż rzeki. Od przysiłka do przysiłka było 15-20 kilometrów. Szare drewno, eternit i sztachetowe płoty, 20 kilometrów zielonego i znów szare drewno, dwuspadowe eternitowe dachy i te sztachety chroniące kartofle. 2 godziny, 3 godziny, 5 godzin, 8. Z lewej mignęła zona. Też żerdzie i sztachety. Tyle, że omotane kłębami drutu kolczastego i jakaś wieżyczka jak psia buda 3 metry nad ziemią. No więc stąd przyjeżdżały te pociągi na wschodni w latach 70. Z Haragunu na przykład. Pokonywały 8000 kilometrów i stawały nocą na wschodnim, by... No właśnie. Co? Przywieźć 3 facetów w papachach, którzy chcą sobie nakupić kryształów w sklepie obok wiaduktu? Za droga impreza. Mimo wszystko za droga. Nikt nie czekał, nikt nie wsiadał. No więc pewnie na pokuszenie te wagony były wysyłane, żebym zatęsknił, żebym poczuł zapach tej przestrzeni, do której miały się wyrywać dusze i serca mieszkańców tych, pożal się Boże, kraików na zachód od Bugu. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Na zegarach 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Kanadyjska policja poszukuje uzbrojonych napastników odpowiedzialnych za strzelanina w centrum Ottawy. Nie żyje żołnierz i jeden z terrorystów. Nie cichnie zamieszanie wokół Radosława Sikorskiego.